Putyin elmondta, mikor dobják le az atomot. Filemon nem tud nyugton maradni. Orbán Balázs is ledobta az atomot. De nem úgy gondolta. Zseniális ez az ország. Nem hagynak unatkozni, nem lehet törődni más dologgal, egyszerűen elképesztő. A műsor megírja magát, Ádám. Hát nem úgy tényleg, hogy lehet, hogy naponta jönnek ilyen ordas dolgok. Én ezt nem tudom, ki az, aki nem követi a magyar politikát, annyira mókás. Egyszerűen nem értem, hogy ki az, aki nem akarja követni. Minden nap olyan dolgok történnek, ami más országban így havonta vannak. Igen. Ez elképesztő, hogy mi van itt, bazdmeg. Tényleg, mint egy vígjáték lenne ez az ország. Igen, milyen csalódott lehet az, aki összerakta ezért az Evelynnek a műsorát. Hát igen. Már olyan régen volt, olyan régen történt. Pedig ez is mekkorát szólt. Haj, de Ádám, péntek van, úgyhogy nézzük meg a heti propit. Jaj, már is azzal kezdjük, miért? Szóval Putyin elmondta, hogy mikor dobják le az atombombát. Már papírozzák a részleteket? Hát ezt még soha nem hallottuk. Célkeresztbe került Ukrajna. Hát azt mondta az öreg Putyin, hogy most már nem csak atomhatalmak ellen lehet bevetni az atombombát ezen a doktrinában, vagy hát erre változtatják az orosz doktrinát, hanem azok ellen is, akiket atomhatalmak támogatnak, és így majd Ukrajna ellen is. De akkor nem tudom, hogy az eddigi fenyegetések voltak hülyeségek, meg hazugságok, és most majd ez valódi fenyegetés lesz. Vagy az eddigi fenyegetések közé tartozik ez is. Mert hát a Hágai Nemzetközi Bíróságra is atombombát akar dobni a Medvegyev. Igen, amikor a Putyint elítélték, hogy elfogató parancsot adott ki az elnöke. És most ez már 2,5 éve zajlik ez a háború, már nem mindig napra kész az ember azzal, hogy van. Orosz területeken is zajlott egy ideje. Hát igen. Hát egyszer majd jó lenne egy kicsit napra készebbnek lenni, kicsit utána nézhetünk, hogy mi történt az elmúlt fél évben, hogy áll ez az egész. Amúgy vannak elég sokan, akik szoktak erről beszélni, tudom. És hitelesek is. Lehet még jobb, hogyha csak megnézzük. Ja, és az nem az Origó, meg ilyenek. Ja, igen. De hát lassan közelítünk az 1 millió halotthoz, ami... Hát egy elképesztő. Igen. Elképesztő dolog. Nem úgy tényleg a Putyin elképesztő, hogy nekik ez miért olyan fontos, hogy nagyon érdekes egy olyan vezető, akinek fontosabb egy terület, mint a állampolgárok élete. Az ország területéért érdemes háborút, ugye nem azért. De egy olyan terület, ami nem az országához tartozik, hanem támad valamit. Igen, de tartozott valaha. Tartozott valaha, de gyakorlatilag ez, hogyha most nem támadta meg volna a Ukrajnát, akkor nem hiszem, hogy... Hát igen, akkor lassan 1 millióval több orosz lenne. Igen, meg lehet, hogy egy kicsit lehet jobban járt volna gazdaságilag minden, hogy az ország. Nem tudom, csak azt nézed, hogy mit nyert ezzel, miközben állampolgárok vesztettek a legtöbbet, de mit nyertek, azt nem tudom. Tudom, amikor nézed így, hogy mérlegre akarod állítani, és akkor most ez megérte? Hát ez a háborúval valószínűleg Putyin személyesen többet nyert, mint az orosz nép. Hát ez teljesen biztos, igen. Azt is hozzátette, hogy a nukleáris válaszhoz hiteles információkra támadó légi támadó eszköz... Micsoda? Hiteles információkra támadó légi támadó eszközök indításához... Ez egy mondat. Azt írja a Mandiner, Putyin azt is hozzátette, hogy a nukleáris válaszhoz hiteles információkra támadó légi támadó eszközök indításához az Orosz Föderáció felé. Ezt most remélem, hogy megjegyezted. Amúgy azt mondta, hogy akkor lesz atomcsapás, hogyha Ukrajna orosz földre támad, és akkor nem lett végül, szerencsére eddig, reméljük, hogy nem is lesz. Bayer Zsolt bojkotra szólított fel, mától nem megyünk a Spárba soha, semmiért. Miért? Mondja. Azért, mert a Spár Európai Unió bíróságán küzd a magyar különadó ellen, mert nem szeretné az, hogy... És ez miért zavarja a Bájer Zsoltot? Azért, ő kapja mert az adót, vagy mi? Bájer Zsoltot azért zavarja, mert a kormányzatot zavarja, Ádám. Mit, de miért? Hát azt mondta, a Nagy Márton azt mondta, hogy a Spár ellenség, a Bájer Zsolt pedig azt mondja, hogy a Spár ellenség. De mint így magánember nem gondolnám, hogy ez zavarnia kéne, hogy egy kormány hogy szedi be az adóit, mert ugye ő műsorvezető, nem? És majd ezt eldől a bíróságon, hogy akkor ezzel mi a helyzet, és akkor tenne a Spár az vagy tud maradni a piacon, mert megéri neki így is, vagy pedig nem. Ezt gondolnád? Hogy egy piaci dologról majd a piac így a piacon eldől. Beáll majd a Spár mellé mondjuk a Lidl, meg a Aldi, és akkor hova fogunk menni? CBA. Beáll a CBA Spár mellé. Istenem. Hát figyelj, nem minden CBA rossz. Nem. Én hallottam már olyan CBA-ról, ahol 60 000 forintos pezsgőt árul. De lehet, hogy ezzel csak reklámot csinált a Spárnak, és azt mondja, a Spár emberek, hogy hát a Bájer Zsolt nem jön. Még egyok, hogy oda menjek, legalább a Bájer Zsoltán nem kell találkoznom ott, meg az összes agyhalott követőjével. Szóval gyakorlatilag ez egy reklám. Igen, aki a Spár... akarja kerülni a Bayer Zsoltot. Igen, ez egy jó reklám lenne, hogy a kírná a Spár, hogy nem szeretném bevásárlás közben a Bayer Zsoltba, vagy valami nyugdíjas követőjébe bukkanni? Gyere a Spárba! Biztonságban leszel. Az egy hely, ahol Bayer Zsolt előtt biztonságunkban lehet lenni. Nem tudom, hogy ezt átgondolta a Bayer Zsolt, de biztos sok követője nem megy a Spárba, bár ebben se vagyok biztos, mert most azért bajba lehet az a... Hát ugye azért láttuk a közönségét, amikor ott van a... Fokott lenni így közönsége ott igen. A műsorban, hát ilyen 80-tól 120 éves az átlag életkor. Örülnek, hogy el tudnak menni legközelebbi Spárba, azt kifizetni nagy nehezen, amit ki tudnak fizetni, ami nyilván a brüsszeli bája, hogy a kevés a pénzük, de hogy... De egy Bayer Zsolt felvétel. Igen, és most érted, most ott van mellett a Spár, és most emiatt, mert a Bayer Zsolt ezt mondta, utazzon el szomszéd faluba. Igen. Még jobban tele lesznek a buszok, és nyilván akkor kell utazni, amikor mindenki dolgozni megy meg iskolába. És akkor kérdezett, hogy most miért utazol plusz egy órát? Mint a Bayer Zsolt mondta, hogy nem mentek a Spárba. És akkor ezzel én is kiállok a Brüsszel ellen, és így, hogy szegény. Szegény, bazdmeg. De hát szíve joga a Bayernek ezen kiakadni, és miért ne mehetne máshol vásárolni? Úgy érzem, a Bayer az olyan, mint egy robot. Már nincsenek ilyen saját érzelmei, saját meglátásai, hogy hú, én elmentem a boltba, hát nem volt jó a minőség a terméknek. Nem így dolgozik, mint egy ember, hanem akkor már nem szereti a Spárt, én sem szeretem a Spárt, és így, de így emberként nem működik már. Csak egy ilyen a kormány, ami tetszik neki, az a Bayer Zsoltnak, és ami nem tetszik a kormánynak, az a Bayer Zsoltnak, és kész. Nem tud ilyen önálló entitásként működni. Hát igen. De azt mondja a Bayer Zsolt, hogy normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye a lábát egyetlen spárüzletbe sem, tehát rögtön. Ez is mondja, hogy ha beteszed a lábadat, akkor milyen ember nem vagy. Hát pedig biztos pár fideszes is jár oda, és ez mi lesz? Hát most majd nem, hogy lefényképezzük őket Spárban. Azt mondja Bayer Zsolt, hogy drágák is, szarok is, ráadásul aljas gazemberek is. És akkor CBM mi? Hát ez biztosan nem drága és nem szar. Hát de. Akkor de lehet, hogy nem aljas gazember. Jó, és akkor Lidlbe megy, ez meg a németek. Ők se akarnak külön adót fizetni. Én nem értem amúgy, hogy mi a baj. Itt arról értekezik meg az a Bayer Zsolt, hogy mennyi az árbevétele a Spárnak, és mennyi a nyeresége, és hogy milyen hatékonytalanul működik a Spár. De ez mi? Ahogy a faszomba érdekli ez az embereket? Hát de vannak pénzügyi beszámolók, amikben ez derül ki, hogy igen, a Spárnak fenntartani a saját infrastruktúráját többe kerül, mint mondjuk az Aldina, ahol ugye raklapról vásárolod a cuccokat. És ez most miért fogja? Valószínűleg ez a legfontosabb dolog. A Spár helyében, akik itt ezzel foglalkoznak, azt mondom, hogy jól van, Bayer Zsolt, köszi a tanácsokat. Valószínűleg ezt is mondják. Nem akarod átnézni a cashflow-nkat is hátra. Engem nagyon érdekel, hogy fogja érinteni ez a Spárt. Szeretnék egy kimutatást látni, hogy mennyivel kevesebben mentek, mert most Bayer Zsolt azt mondta, hogy ne menjenek oda. Ja, szerintem a Spárnak ezt mémelnie kéne, ez nagyon annál. Nem olyan, hogy mondjam, ördögtől való szerintem, nem olyan támadásnak venném ezt, mert ez mindent ilyen nagy támadásnak vesznek, hogy átműtik a gyerekeinket, meg tudod, mindenki támad, de ez, hogy egy profitorientált cég szeretne kevesebb adót fizetni, tehát azért ezt nem kéne személyes támadásnak venni, nem? De az EU-nál hisztizi. Mert hol hisztizzen? Nem tudom. A kormánynál. A kormánynál? Hát, hogyha belenne, valami haveré lenne a Spár, hirtelen nem lenne külön adó. A Spárnak? Hát nem. De ezt talán még nem lehet megoldani. Ja. Na jó, hát menjünk tovább, Ádám. Jó, nézzük, mi van. Sajnos ezt nem fogjuk... Heti propagandában örülök, hogy mostanában az Index is itt van. Sajnos ezt nem fogjuk tudni így megnézni, Ádám, ez csak kapcsolja vissza ránk, és hát nézzük meg, mondjuk el, mit látunk ezen a 18 pluszos oldalon. Szexjelenetet is vállaltak a Magyarországon forgató színésznők. Mesztelen fotók. Hát most nem hazudik az Origo. Több mesztelen jelenet. Ez nem is magyar nők ezek, várjál. Nem. Magyarországon forgató színésznők. Félreértetted? Én azt hittem, mert szoktak néha magyar színészek is benne lenni külföldi filmekben, ha itthon forog, és volt olyan, hogy valamelyik így mesztelenkedett, hogy ez alapján készült, hogy Magyarországon forgatott filmek, amiben mesztelenek a színésznő. Azt gondolhatnád, de nem ilyen egyszerű azért a helyzet, mert arról van szó, hogy van egy sorozat, a Válaszcsapás. Aha. Hallottál már róla? Nem. Én soha büdös kurva életben. És a 8 évada alatt itt nagyjából az összes csöcsöt megnézhetjük egy ilyen galériában, és akkor van mellette szöveg is, ezt nem sikerült elolvasnom. Rendben, sajnos elterelték a figyelmemet. Szép. Igen, de hogy ez az első oldal, és 6 oldalnyi van. 6 oldalnyi van, de lépeg egy szépen 6 oldal, és valaki végignézte a sorozatot, és kigyűjtette az összes csöcsöt? Hát, vagy csak azt csinál. Ez a jelenet már volt, nézd, az a jelenet, az ott az a kép, menj följebb. De most tök más. Az első oldalon tök más a fényelés, meg minden. Nem lehet, hogy ez egy másik sorozatból van. Na jó, szerintem hát csak másik részek, de... Nem, ezek ugyanazok a részek. Ugyanaz a nő. Jó, hát figyelj, ha valaki sok mesztelen nőt akar, akkor... Menjen az Origóra. 8 évadnyi válaszcsapásra vár. De ne, ez se derül ki, hogy sok. Mert arról van szó, hogy ezen a 6 oldalon összesen 3 jelenetből 3x 12 fotót bemutatna. Szóval nem tudjuk. Jó, lehet, hogy a válaszcsapásban összesen 3 szexi jelenet. Ez a válaszcsapás, ez ilyen, hát nem egy ilyen kábel-tévés sorozatnak tűnik, hanem inkább egy ilyen országos sorozatnak tűnik, és abban nem szokott ennyi csöcs lenni. Szóval örülök, hogy az Origo az ezzel is foglalkozott. Viszont tessék, itt van a hazudott Magyar Bocsánat, Péter... nem jól mutatod így, hogy... De így nem olvatom el most egy címet. Hazudott Magyar Péter a közmédiában eddig is bemetett volna, többször hívták, és ezt a képet rakták be róla. De nézd, ott van, hogy elismerte korábbi hazugságait. Ott is van egy kép, amit még nem láttunk Magyar Péterről. Látod? Ezt a képet annyit rossználták, hogy kezdem megkedvelni. Én... Le tudnád rajzolni fejbe. Én a Magyar Péter helyébe egy ilyen mörcset árulni. Ez a képen van rajta. Semmi nem látszik. Még a szeme se, az orra látszik. Nézzétek, ez az Origo. Itt a cím, ez a kép. Mi a problémája? Nem hiszem, hogy ezt így... Figyelj, Magyar Péterről kéne egy fotó, és ezen mi? Legalább a szája. Nem, semmi. Ezt hogy gondolták ezt a képet? Kussolj, meg ki van adva, hogy ezt kell használni. Ezt tudják használni. Mindig a személynél használják, és azt mondják, hogy kicsit most megbolondítják, hogy kicsit lejjebb viszi. Nem, hát akkor még a végén ugye felismerhető lenne, vagy nem tudom. Elképesztőbb az. Valószínűleg csak bedobták oda, aztán így hozta le a cikk generátor. Nem tudom. Hát arról van szó, hogy ugye Magyar Pétert nagyon sokszor hívták már a köztévébe, hát nem ment el, de valójában valószínűleg azért nem nagyon-nagyon sokszor hívták. Viszont nézd csak, itt van Gáspár Laci, nagyon megváltozott, rá se lehet ismerni, látod? Én ráismertem. Ez én is úgy láttam, hogy ez ő. No, róla miért nem olyan kép van, hogy csak az orra látszik? Várjál, rá sem lehet ismerni. Itt ez az új? Vagy ez az új? Van valami festés a haján. Tehát itt van Gáspár Laci, egy nagyon kicsit más hajjal. Vagy ki ez az ember, Ádám? Nem tudom. Fogalmam sincs. Magyar Péter. Lehet, jaj. Nem hiszem, látjuk a szemét és a száját is rendesen. Jaj, hát ez várjál, hát ezt tudni kéne a hírt. Ne, hát itt van. Tegnap volt egy nagyon furcsa eset is. Orbán Balázsnak megbotott a nyelve, és hát... És itt ki van azt olvas... Én azt olvastam a propiban, hogy hát egyértelművé tette, hogy 56-tal kapcsolatban mi az álláspontja. Én ezt olvastam. Nem történt valami más nem. is? Na, más nem történt, mert... Hát itt az Origo az ugye szóról-szóra lehozta ezt a videót, ahol ezt majd megnézzük ezt a videót, ez zseniális. És a Magyar Nemzet pedig írt egy cikket erről, tehát szó szerint lehozta ő is. Ez hogy mit mondott Orbán Balázs. Érdekes. Furcsa. Hogy lehet? Hogy történhetett így? Biztos... Milyen aranyosak? Biztos ugyanarra gondoltak. Az öreg magyar nemzet írta ezt a cikket. Szoboszlai Dominik, Magyar Péter, Pressman, orosz-ukrán háború. Ez a fő témák. Nem, mit írnak Szoboszlairól az ember? Pressman érdekel. Angol is írna a cikkeket a Magyar Nemzet. Berakja a ChatGPT-ből lefontani. Ez mind, van egy külön Pressman szekciójuk. Hát mondjuk, én látom, túl sok mindent. Ja, május egyig. De akkor minek van ott külön szekció, hogyha letekersz, és már csak májusi hírek vannak. Akkor annyira nem is izgalmas ez a Pressman. Mi van, Magyar Péter, az csak frissül. Pszichopata a közmédiában. Szentkirályi Alexandr... Ja, Bájer Zsolt írta, jó? Ja, jó. Hát ez egy cikk. De ez miért? El? Itt meg miért Szentkirályi Alexandra van itt a tetején? Hát azért, mert az a címke még. Nem, ő a pszichopata? Vagy lehet, hogy őt Szentkirályi Alexandra, ki tudja. Mi történt még? Történt még valami? Hát történt valami, mások is írtak arról, hogy mit is mondott Orbán Balázs, mert lehet, hogy nem csak annyit mondott, hogy hát amúgy minden fasza, 56 amúgy az egy, 56 az nagyon hősies volt, 56 hősei azok jók, és hogy ez jó. A nemzeti kormány. Lehet, hogy nem csak ennyit mondott, lehet, hogy mást is mondott, és lehet, hogy néhányan reagáltak is rá. Hát ugye az történt, hogy van a Mandinernek egy ilyen műsora, a Kohán Kohán Mátyással, ez a stratégiai részleg. Ebben a stratégiai részlegben a Kohán Mátyás mindig az Orbán Balázzsal beszélget, jókedélyűen átbeszélik, hogy akkor mi történik a világban. Tehát amúgy az Orbán Balázsra érdemes is odafigyelni, hogy mit mond, mert az gyakran jó jelzés arra, hogy az egész kormányzat mit akar csinálni. Úgyhogy, meg hát amúgy jól is beszél, úgyhogy ezeket érdemes hallgatni azért. Mondott valamit az orosz-ukrán háborúról, beszélnek, meg hát arról, hogy Pressman azt mondta, 56 kapcsán esetleg valahogy egy kicsit máshogy is állhatna a magyar kormány a kommunikációjában egy oroszok által megtámadott országhoz. Főleg úgy, hogy az oroszok tudjuk, hogy hogy állnak az 56-hoz, az nem zavart őket. Igen. És tényleg azért fogalmazunk finoman, 360. mert minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget, de pont 56-ból kiindulva, mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert 56-ban Az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosan kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni másoknak. Hát nem, nekem jobban tetszik a másik verzió amúgy. Melyik másik verzió? Jó, ez. Hogy úgy van, abból kiindulva, mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky előtt csinált két évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt, mi ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk szuverén döntésük megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna azért, mert 56-ban az lett, ami lesz. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosnak kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy oda dobni mások elé. Ekkora bengereket csinálsz az Orbán Balázs. Amúgy a fun fact, hogy mondják, hogy outrónak mehet, és ezt annak csináltam. Bedobtam a szöveget, hogy csináljak már outrót, mert a tegnapi az is csináltasson. És mondom, ez nem is rossz. Kirakom a kókuszpuszra. És utána órákig szarakodtam az AI kép és videógenerátorra, még nem mindent sikerült megcsinálni vele, amit akartam, de nem akartam ennyit szarakhoz. Úgyhogy hajnali 2-kor kiraktam, amikor végeztem. Na jó, hát amúgy nehéz félreérteni ezeket a szavakat, vagy nem tudom, hogy pontosan mit akart ebből kihozni, de talán valaki segített ezt megmagyarázni. Hát a Fidesz listáján 50. jelölt Orbán Balázs mondatait talán meg lehet kérdezni, hogy mit gondol erről a Fidesznek a kommunikációs igazgatója, azt akarod mondani, és hogy érdemes az ő szavait is megszívlelni? Hát, hogyha ő adott tanácsokat az Orbánnak, akkor nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy ez nagyjából az a Fidesz álláspontja, nem? Hát erről majd kiderül, mert azóta már nyilatkozott róla Orbán Viktor is, de nem. Amúgy tényleg kicsit nehéz ezt jó, várja, máshogy értelmezni. Próbáljuk, amúgy nem tudom, hogy ezt most fölkapták, de annyira nem tudom, így hallgatnék egy ilyen podcastet, amiben non-stop bullshitának, lehet, hogy csak elmenne a fülem mellett. Szerintem annyi elég kemény dolgot jelentettek már ki, hogy igen meg hogy tényleg így az ember elsőre talán meg se csapja a fülét, hogy mennyire problémás. És amúgy én az a... És annyi nagyon sok problémás kijelentés van. Azzal egyet tudok érteni, hogy az élet a legfontosabb, és én sem szívesen háborúznék, hogyha az oroszok bejönnének, bár elméletileg erre vannak a katonák. Hát, első körben azért nem minket kell oda kötözni, hanem vannak valami hivatásos katonák, akik hát legalábbis elkezdik ezek szerint nem kezdik, de... Mármint, hogyha az Orbán Balázson múlna. Hát de akkor meg miért vannak? Tehát alapvetően valószínűleg ugye azt akartam mondani az Orbán Balázs, hogy... Nehéz, mert én se szeretném ott meghalni a fronton egy hülyeség miatt. Ezt egyetértek, de hogy szerintem más hozzáállni egy ország vezetőjének, aki mondjuk a katonák fölött is rendelkezik, és ő dönti, hogy mi lesz. Valaki nem megy bele a védekezésbe, az mit jelent, hogy nem vezeti pogácsával bele várja az orosz katonákat? Hát volt ilyen régen. Védekező háborúban? Hát nézd, Valószínűleg az Orbán Balázs amúgy azt akarta mondani, csak hát sajnos nem sikerült jól kifejezni a magát, de valószínűleg azt akarta mondani, hogy mindenféle tárgyalásoknak kéne ezt inkább megelőznie, és hogyha egy egészen biztosan, tehát az lenne a háborúnak is a következménye, hogy elveszítjük azt a háborút, akkor nem érdemes belemenni, hogy az életeket is oda dobjuk, amellett, hogy a szabadságunkat is elveszítjük. Valószínűleg ezt akarta mondani ez az Orbán Balázs, és hogy ez lesz ennek a vége, Ukrajna itt így is úgy is veszíteni fog, csak közben még nagyon sok embert el is veszít. Emellett, főleg úgy, hogy ilyen harcias, meg ilyen katonás kormányunk van, ez meg szuverén. Furcsán hangzott, és aztán ezt így mondta volna, és nem keveri oda 56-ot, hogy pont, hogy 56 miatt tudjuk, hogy nem érdemes ellenállni, amikor, hát azzal valószínűleg Orbán Balázs is tisztában van, hogy az 56-os, az 56-os forradalom és szabadságharc kiállásával nem összesen annyi következett be, hogy embereket vesztettünk el, hogy emberéleteket vesztettünk, hanem ez egy olyan morális kiállás is volt, amire a mai napig tudunk hivatkozni, és a mai napig vissza tudunk tekinteni, és egy iránymutatás tud lenni a számunkra, hogy mennyire fontos a szabadság, hogy vannak előttünk olyan példák, akik az életüket is feláldozták azért, hogy akár, hát ugye már ők semmiképp, de mások az ő áldozatuk árán szabadon élhessenek. Én mindenkit megértek, aki nem akar háborúba menni, meg aki nem akar háborúzni, és amikor a parlamentben végigkérdezgették a képviselőket, már nem is tudom, hogy melyik médium volt az, de megkérdezte egy csomó képviselőtől egy riporter, hogy kitörne a háború, akkor ő menne harcolni a frontra. A legtöbben így elmismásolták a kérdést, és azt hiszem, hogy egy jobbikos képviselő mondta, hogy hát hogy ennek a kérdésnek addig nincs igazából értelme, amíg nincs háború, mert bárki bármit mondhat, aztán azt mondhatja, hogy ő biztos menne harcolni, és aztán el is menekülhet, és azt is mondhatja, hogy ő biztos nem harcolni, és aztán lehet, hogy ott lesz a fronton. Akkor, ahogy átfordul komolyra a helyzet, akkor benne is átfordul ez a kérdés komolyra. És én azt is gondolom, hogy nem lehet ezt megmondani, hogy ki lenne az, aki ténylegesen elmenne harcolni, akár a haza területi integritásáért, akár a hazának a szabadságáért, és a benne élő embereknek a szabadságáért, és kár is ezen lamentálni, hogy akkor most ki mit tenne, meg akkor ki a hazaáruló, meg ki nem. Amíg ez nem történik meg, nem is tudhatjuk ezt meg. Nem tudhatjuk, hogy az Orbán Balázs ezt nem pont úgy értette, hogy ő igazából egy ilyen piros kendővel a fején, egyik kezében rakétavetővel, másik kezében géppuskával lőni az oroszokat. Viszont az biztos, hogy iszonyú kurva szerencsétlenül fogalmazott. Ezt nem értem, hogy miért kellett, meg hogy jutott ez így eszébe, hogy pont az 56-os hősies szabadságharcból vezeti le azt, hát hogy ez egy úgy hangzik, hogy azt mondja, hogy ez egy hiba volt. Akkor megtanultuk, hogy nem kell kiállni a szabadságunkért. Ez így hangzott. Hát, de meg ilyen apróságok is vannak, hogy a NATO tagország vagyunk, szóval itt szerintem az is befolyásolja ezeket, hogyha mondjuk... A nemzetközi szerződéseink? Hát, ha mondjuk elkezdenek bejönni az oroszok a határunkba, akkor lehet, hogy... Más esélyekkel futunk neki, mint Ukrajna? Hát egyfelől más esélyekkel futunk neki, másfelől meg azért érdekes, hogy gondolkozik az országvezetés erről, mert közben non-stop rettegnek Amerikától, aki a szövetségesünk. Mindent, hogy Amerika tenné be a közelbe a lábát, akkor már Orbán elől állna egy géppisztolyjal. Miről beszélsz? Orbán Viktor aláírta azt, hogy a NATO csapatok Magyarországon a magyar engedély jó, nélkül szabadon mozoghat. Az alapján, amit meg közben mondanak. Jó, hát a kommunikációja az igen, igen hogy a nyugat ellen irányú. Hogy nagyon furcsa ez a kettősség, hogy állandóan Amerika ellen hangolnak, akik a szövetségeseink, miközben ha oroszok jönnek, akkor nem érdemes harcolni. Bencsik ki is mondja, hogy mindenkinek ki kell mondani, hogy az oroszoknak szurkol. Igen, igen. Hát ezt most már kimondta más is, úgy tűnik. De nem tudom, hogy azt gondolják, hogy az ukránok, azok ők életeket akartak feláldozni, vagy egyszerűen nem volt más választásuk. Mert azért szerintem, amikor az oroszok elkezdtek Kijev felé menni a tankokkal, akkor már ott sok dolgot nem lehetett volna csinálni. Mindig van más választás. Nyilván lehetett például volna feladni. Az... Igen. Azt lehetett volna, nem tudom, hogy jobban jártak-e volna egy orosz rezsim alatt az ukránok? Szerintem a történelemben valóban nem azok az esetek szoktak így bevonulni, mint egy nemzet számára meghatározó pillanatok, amikor beengedünk egy megszálló hatalmat, és azt mondjuk, hogy itt nem vagyunk hajlandóak emberéletet feláldozni, akkor inkább elnyomásban élünk. Hát nem úgy élünk, ahogy szeretnénk, hanem majd megmondják nekünk, hogy éljünk. De amúgy nyilván ez is lehet egy ugye hozzáállás, hogy az ember élet fontosabb, mint a szabadság. Igen. Az orosz párti vagyok, szerint az orosz még mindig a legnagyobb és legerősebb sereg a világon, de azért a világháborúhoz képest 2,5 éve megy ez a hát most már háború. Azért tényleg egy elég jól felkészült hadsereg ahhoz képest, de ami volt. Ez és ez Ukrajna, hogyha bejönne ide, és a NATO ellen kéne mennie ugyanennek az Oroszországnak, aki már így eléggé felőrölte egy csomó dolgát, az nem biztos, hogy az oroszok az esélyesebbek abban. Hát igen, bár azt is vegyük hozzá, Ádám, hogy nekik az a hadseregüknek egy jelentős része azért nagyon közel van Európa szívéhez, míg az amerikaiaknak a hadserege nagyon messze van Európától. Szóval azért ez szerintem nem ilyen egyértelmű. Hát hosszú távon gondoltam. Mindegy, az biztos, hogy nem lenne jó, hogyha mindannyian, tehát hogyha ezt tényleg így eszkálódna ez a háború, de amúgy az, hogy Orbán Balázsnak 56-ról is az jut eszébe, hogy valójában jó, hogy nem jött segíteni Amerika, mert akkor a harmadik világháború kitört volna, hogyha ide jön Amerika segíteni. Ezt is mondja ugyanebben az interjúban. Ez is már, tehát minthogyha már el is máskor meg engedni, az a bajuk, hogy nem jött. Máskor arra vannak megsértődve, hogy hát nem jött. Igen, ezzel kezdődött a beszélgetés, hogy az a probléma, hogy a pressman az csak kussoljon, mert nem jöttek. De valójában milyen jó, hogy nem jöttek, mert harmadik világháború lett volna. Akkor most már döntsük el Kohán Mátyás, meg a Orbán Balázsnak a szakmai álláspontját, hogy akkor most mi ebben nem teljesen értem. Szerintem, hogyha a NATO-t most Magyarországra belépnéne, hát nem az oroszok, aha, akkor nem az van, hogy ide kéne jönni az amerikaiaknak, hanem onnantól kezdve kinyílik az egész NATO front. De nem az lesz, hogy az amerikaiak, meg mindenki Magyarországon keresztül akar visszatámadni, onnantól kinyílik a keleti front is minden az oroszoknak. Mm. Onnantól nem csak Magyarországon lesznek csaták. Szerintem, bár az EU, vagy nem tudom, a NATO az, nem tudom, ott se vagyunk épp a kedvencék, ha jól tudom. Mindegy, ez érdekes diskurzus. Arra gondolsz, hogy ott állna az egész NATO hadsereg a Záhonyi határát kerül be, és igen, a másik oldalon meg az oroszok is így néznek. Lehet, hogy nem így történne, igen. Összességében azért tényleg nehéz értelmezni, hogy akkor most mit is akart itt mondani Orbán Balázs, mert hát már ezeken a mondatokon belül önellentmondásba keveredik, és hát meg is kérdezte a 444 a legfelkészültebb fideszes politikust. Aki kommunikációért felel? Igen, hogy mesélj el, hogy ő mit gondol, hogy történt, hogy mire gondolt Orbán Balázs. Kemény percek következnek. Amúgy nem lennék ilyen szinten fideszes, hogy állandóan valami miatt magyarázkodnom kell, amikor nem én csinálok sem. Én nincs kedve ez látni, de nincs kedve, mert 1956-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, mint Zelenszky, aki belevitte az országát egy háborús védekezésbe. Hogyan értékeli a Fidesz ezt a kijelentést? Mikor volt ez a nyilatkozat? Ez fontos, nem? Pontosan mikor vagy. Hello. Tegnap, azt hiszem, hogy ma jelent meg? Nézzel nekem, én ezt a nyilatkozatát Orbán Balázs kollégámnak nem láttam. Sajnos a Vencel Tamás ott se volt. Igen. Hát, ő még nem hallotta. Azt tudom, hogy Orbán Balázsról kérdez, hogy én őt egy nagyon okos embernek ismerem. Mondjuk ezt nem kérdőjelezte meg senki, hogy okos az Orbán Balázs. Biztos el tudja mondani, hogy mit miért mondott, megnézem, és ha úgy van, akkor megkérdezem tőle. Kommunikáció. Az én véleményem mivel kapcsolatban érdekes? Csak azért tartom ezt egy fontos nyilatkozatnak, ma már itt több ellenzéki politikus lemondásra szólította fel Orbán Balázst, elég nagy teret kapott ez a nyilatkozat. Tehát ön, mint kommunikációs igazgató, mégiscsak fontos lenne, hogyha konkrétan erre a nyilatkozatra reagálna. Meg is tudom mutatni, akár önnek egy perces idézetről van szó körülbelül. És akkor érdemben tudunk beszélni róla, már csak azért is, mert kifejezetten 1956 vonatkozásában beszélt erről Orbán Balázs. Azt nem tudják ő se, hogy mosdassák ezt. Az én véleményemet hát igen, a magyar érdek vonatkozásában és álláspontomat elmondtam. Nagyon kedves, hogy megmutatná, de igen, kommunikációval foglalkozom, tehát nem egy perc alatt szoktam. Hát, látszik amúgy, nem? Ennyi időt azért nem szánna erre. Igen. Cikkeket vagy nyilatkozatokat megnézni, felmérni, hanem akkor megnézem pontosan, hogy miről van szó. Ezt a nyilatkozatot még nem láttam. A baloldali politikusok... Akkor megnézni, jövő héten megkérdezhetik róla? Sok pedig, ha már lemondást emlegetnek, akkor szerintem kezdjük se. Minden okuk megvan rá. Kezdjék saját magukkal. Szóval szerintem az a probléma alapvetően, hogy ugye Orbán Balázstól várná, hogy majd elmondja, hogy mit mondjon, szegény Mentzer, hát itt most meg van lőve. De hát nézzük meg a végét még, mert ha bár az egészet érdemes lenne végignézni, de erre nem lesz most időnk. Budapest-Belgrád, ugye, amiről mint említettünk, ugye erről részben a miniszterelnök családja gazdagodik rajta. Én ne, Én értem, hogy ennek ez az állítása, én nem tudom, hogy így van-e, de engem nem az érdekel, hogy ki. Ja. Hát ezt sem fog többet nyilatkozni. Hát ez tök mindegy, hogy mennyire ostobának tűnik a válasz. Hogyha azokat mondja, amik alapján nem lesznek támadhatóak, akkor ez Orbán Viktor boldog lesz. Attól, mert valaki valakinek a rokona. Fideszben a legnehezebb munka az, hogy az újságírókkal kiállj. Hát igen. Amúgy az egyik legszopóbb munka ez. Amúgy ez... Máskor a háttérben azt csinálják, amit akarnak, de... Ma se fogunk eljutni a Szabad Európa cikkéig, ami a Fideszben az átalakulásról szól, de majd egyik nap eljutunk, addig olvassátok ti is, mert rendkívül érdekel. Ki van zárva, vagy attól, mert valaki valakit ismer, akkor ő valamiben nem vehet részt. Ez milyen demokratikus gondolás? Hogy számon kéri? Én feleségem az miben nem vehet részt az önök véleménye szerint? Én a Fidesz kommunikációs igazgató vagyok, mindösszesen nem vagyok sem miniszter, sem miniszterelnök. Az én feleségem miben nem vehet részt? Ő lett a riporter hirtelen. Hát de mi van, hogyha, és amikor hogyha Gyurcsány családja gazdagodna, akkor azt mondja a Menczer Tamás, hogy nincs itt semmi látnivaló. 650 milliárd forintért átveszi az állam túlárazva a beruházását a miniszterelnök vejének. Hát ennél demokratikusabb dolog nincs. Jogos, amit a Sunyér, hogy itt azért nem csak ismerettségről van, hanem rokoni szálakról, de... De hát csak a feleségéről beszél a Menczer is. Miért ne lehetne ettől még közbeszerzést nyerni? Hát ő arról beszél, a Menczer arról beszél, ez egy dolog. Hát kérdezik, akkor én inkább. Tud másik olyan Európai Uniós országot mondani, ahol a miniszterelnök hivatali ideje alatt azt lehet látni, hogy 100 milliárdos lesz a vejéből, az édesapja ilyen üzleteket kap, és sorban meggazdagodnak körülötte az emberek? Hát az Unió központját. Hát nézze meg, mi van Brüsszelben. Hát ott börtöncsapatot csináltak. Hát ott úgy rakják el a lét, ahogy nem szégyelik. Ezzel az Eva Kylie nevű kedves hölgyel a... Nagyon védekező pozíciót vett fel. És én azt kérdezi, hogy mi történik Európában? Hát nézze meg, mi van Brüsszelben. Tehát nem tud akkor olyat másik országot mondani, ahol a miniszterelnöknek a közvetlen családtagja ilyen mértékben meggazdagodtak az ő hivatali ideje alatt. Én nem tudok olyan országot mondani, gondolkodnom kéne, ahol arányosan, méretarányosan 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtettek. Elfelejtett válaszolni a kérdésre. Ahol ilyen a családtámogatási rendszer. Nem ezek tudom, nem erre a válaszok. Mondani, ahol 90%-os a társasági adó egy számjegyű. Ez fantasztikus. Bekapcsolt a gép. Orbán Balázs nyilatkozatát nem látta. A 3x3-as munkatárs nem probléma. És én azt mondtam, hogy nem probléma. Én azt mondtam, hogy nem én vagyok a szuverenitásvédelmi hiba. Lehet, hogy nem probléma. Csak nekem volt árvíz. Sem volt árvíz. A háborús témában is próbáltam kérdezni, arról azt mondta, hogy nem hallotta ezt a nyilatkozatot. A szuverenitásvédelmi hivatal HR állományával nem foglalkoztam, ez kétségtelen, ez be kell önnek valljam. Ja, és itt van Magyar Péter, és az jó, új barát, köszönjük szépen. És az új barátnő mondásai. Sajnálom, hogy erről. Tökéletes volt, hogy lekeverték. A lekeverés az új legnagyobb poén a médiában. Szóval Magyar Péternél is jól nézett ki. Amúgy elérte a Menczer azt, hogy most egyik fideszes politikus sem. Mindig üldözik a politikusokat, a újságírók, és azt mondták, hogy na jó, én nem akarok többet, menjünk haza a faszomba. Itt nyilatkozna egy fideszes, de nem érnek. A Urányítás Védelmi Hivatal HR állományával nem foglalkoztam, ez kétségtelen, ez meg kell önnek valljam. Ja, és itt van Magyar Péter, és az jó, új barátnő. Köszönjük szépen. És az új barátnő mondásai. Sajnálom, hogy erről nem kérdezett, de... Ez nagyon sajnálja, hogy erről nem kérdeztem, mert erre felkészítette a Rogán. Erre készült egy hete. Erre készültünk a héten. Hát jó, most másról beszélünk végül, de igen, jó. Na jó, hát Orbán Balázs is megnyilatkozott. Ezt szeretném, hogyha megnéznénk, mert próbálta tisztázni a helyzetet Orbán Balázs, hát teljes joggal ki tudná jobban tisztázni, mint ő maga. Szeretnénk ezzel kapcsolatban egy-két dolgot tisztába tenni. Olyan, mint egy aranyos kiskutya. Én aggódom miatta. Hogy itt most mit tartanak a fejéhez, hogy ezt kell így mondania. És 1956 hőseinek igazuk volt, és helyesen cselekedtek. Szerinted felolvas? Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy sajnos 2,5 éve minden nap háborúpárti propaganda nyomása alatt állunk. Kíváncsiak, hogy fog-e érdemben megállni, mert mindenki azt mondja, hogy félreértettük, csak akkor hogy kellett volna érteni, ezt megmagyarázzam. Úgyhogy az 56-os hősök háború pártiak voltak. Mm-hmm. A háború párti propaganda nem riad vissza semmitől. Az 56-osok háború pártiak voltak? Nagyon sok háború párti van a magyar történelemben. Hunyadi János, a 48-as szabadságharc hősei, az első felelős magyar kormány. Attól sem, hogy 1956 hősének emlékét megpróbálja összekeverni az orosz-ukrán háborúval. Nem ő mondta egy nyilatot. Ez ő kevert össze. Ő volt, aki egy mondatba rakta, nem? Ez a háború azonban nem a mi háborunk. Az orosz-ukrán háború itt van ugyan a szomszédunkban, de mi nem kívánunk részesei lenni. Nem arról volt szó, hogy amikor Magyarországra jönnek be, akkor mi nem... Hát az arról volt szó, hogy mi mit tettünk volna az ő helyükben. Igen, szóval az már csak ránk tartozik, ha oroszok hozzánk jönnének be. Én azt gondolom valamennyire. Az valamennyire érintene minket? Hát szerintem egy kicsit, igen. Uh-huh. Vagy már leszarja Borsodot, meg ilyenek. Úgyis oda mennének először. Amire Pestre érnek, addigra már épp nincsen sehol. Addigra már Bécsben van. És a háború párti nyomás gyakorlása ellenére sziklaszirány lesz a jövőben is. Még azt kell tudom, hogy elvágják, hogy bazd. Annyira furcsa ez a videó. De semmit nem magyaráznak benne. Semmit. Nem, de ráadásul olyan az egész, mint hogyha nagyon látszik, hogy megrendezett, hogy ott valamit így gyorsan reagálni kell, és akkor ki van mérve patika mérlege, hogy mit mondhat, mit nem, és szegény ő is látszik, hogy ezt nem komfortosan mondja. De mindegy, hát mi történt még ezzel kapcsolatban? Ugye a Torockai leszögezte, hogy nem az oroszoktól kell félni. Az Orbán kormány ellenállás nélkül átadná Magyarországot, erről szólnak az ellenzék reakciói, de te kedve, légy szíves. Azt mondja, hogy Brüsszel, meg Nyugat. Torockai az majd meglepett. Húzott egy meglepőt, igen. És akkor mindig jönnek a kommentek, hogy miért nem beszélünk a mi hazánkra az egyetlen komolyan vehető ellenzéki pártról. A kijelentéseik miatt. Igen, nem ez az első. Már el is felejtettem amúgy, hogy van még mi hazánk. Hát pedig volt duródórás hír is, csak oda is jutottunk. De hogy mostanában nincsenek annyit a hírekben, vagyis legalábbis nem úgy, mint egy ellenzéki párt, amit komolyan tudok venni. Mondjuk az sose volt szó, mindegy. Hát. Okay. Cikkben védi Orbán Balázst a vele interjút készítő Mandir Enes újságíró. Micsoda meglepetés. Hát a Kohán Mátyás azt magyarázza, hogy ugye arról van itt szó, hogy mielőtt háborúba menne valaki, azelőtt hát mindenképp... Na, mi az, hogy háborúba menne? A védekezésről volt szó. Mielőtt felvállalná a háborút, hogy megvédje az országát. De hát már ott voltak Kijevnél tankok. Azelőtt Ádám mindenképp gondolja át, hogy érdemes-e feláldozni az életeket ezért a háborúért. De mire gondol? Már... De hát ugye arra gondol, hogyha azt mondja, hogy átmegyünk egy másik országba, és akkor ott fogunk harcolni, az vajon megérje. Lehet, hogy arra gondol, hogy jönnek az oroszok. És akkor ugye mit kellett volna a Zelenszkinek, így oroszok így lőnek, és így kimegy, beszéljünk össze, srácok, valakivel tudok itt beszélni? Biztos nem akart egyáltalán beszélni. És hívogatta egy a Putyint, faszom, beszéljünk már, így szétlődött. Nem, úgy volt, hogy nem hívogatta a Putyint. Ja. A Putyin ott ült, így nézte a telefonon, mikor csörög már. De amúgy, ha belegondolsz valahol, tehát ez nyilván egy jogos felvetés. Nyilván, hogyha a Kesztőci köztársaságot, amikor megpróbálták megvédeni az egy darab tankkal, amit az oroszoktól vettek pálinkáért, és jött az 50 tank Budapest felől, 50 orosz tank képzett katonákkal, és nem pedig ugye hát a falubeliek ültek azokba a tankokba, mint a Kesztőci tankba. Hát ott nyilván átgondolták, hogy akkor ez itt most mik az esélyek, és azt mondták, hogy jó, akkor mindegy, akkor ezt a tankot most itt hagyjuk, és hazamegyünk a faluba. És akkor szerintem az egy logikus döntés volt. Tehát, hogyha így nézed, lehet egy logikus döntés, de amúgy, hogyha meg úgy nézed, hogy valójában van valós esélye az ukránoknak, hogy megvédjék magukat, mint ahogy látszik, hogy 2 éve folyik ez a háború, akkor miért merül ez föl, hogy ez ennek semmi értelme nem volt, amikor még az 56-nak is azt mondjuk, hogy volt értelme. Az 56 miatt merül fel azért. De akkor viszont azt mondják, hogy 56-nak így nem volt értelme. Az a baj, hogy azt mondják, hogy na jó, nézzük tovább. Hát ez már a nemzetközi sajtóban is idejött, külön kiemelik, örülök, hogy nem rokon. Remélem az oroszokhoz azért nem jut el. Szóval én csak az abban reménykedek, hogy nem az van, hogy Putyin így fölcsöpi az újságot, és hát itt a magyarok azt mondják, hogy igazából csak Ukrajnáig kell menni, utána Magyarországot már odaadják. Még hogyha így is gondolják, akkor sem gondolom, hogy ez egy mindenképp a világgal akarnám kürtölni, mert ugye Oroszország az most nem arról híres, hogy szeret így békében lenni, meg nyugalomban, meg szeretetben. Hát de szóval, hogy Oroszország, nem biztos, hogy azt kéne hallania, hogyha ők ide jönnének, akkor nem lenne ellenállás. Lehet, hogy nem ezt pusson. Valószínűleg már mondták nekik. Nekünk, Ádám, nem tőlük kell félnünk. Ja. hanem a nyugattól. Ja, de beszélt Orbán Viktor is ma reggel. Mert Magyarországon is azt látom, hogy vannak a háborúpártiak, hogy ezek tipikusan a baloldalon található politikusok. Ajaj, mi lesz így a Magyar Péter jobboldali? Hát ő szerint a baloldali, mert ugye nem fideszes. Van ilyen, hogy a háború, meg a béke. A jó és a gonosz. Igen. Ilyen egyszerű a világ. Miért nem azt mondja, hogy a gonoszság pártja? A gonoszok, meg a jók, azok meg mi vagyunk. Most legutóbb már látom, hogy sikerült belekeverni az 1956-os forradalomnak az ügyét is ebbe a háborúba. Amúgy ezt kinek? A sajtónak? Ki keverte bele? Nem tudom, ki keverte bele, te tudod? Én úgy emlékszem, hogy egy névrokona volt ennek az úriembernek. Nekünk is észnél kell lenni. Tehát ha az ember ilyen kényes kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni, és semmilyen kétséget nem szabad hagyni. Nem hagyott sokat. Nem hagyott kétségeket. Valószínűleg nem magyarázkodnának most, hogyha nincs felháborodás. Azt egy pontos tudomot nem mondtam. Próbálják visszavenni a nyilvánosságnak, tehát a közbeszéd uralásán, de nem nagyon sikerült tűni. Az van, hogy észnél kell lenni, nem kéne kikotyogni mindent, amit gondolunk. Orbán Balázs is jobban tudhatná, hogy ezt elég, ha nekem mondja. Politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba. Elmondják végre, hogy mit értettünk fél, és hogy kellett volna érteni? Mert arra nem beszélt senki. Lehet, hogy elmondja az Orbán. Mert Orbán Balázs nem mondta ebbe a videóba. Nem. Nem emléksz. Nem nyugtatott meg? Nem. Nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az 56-os hősök, és ezért a háború és béke vitájában nem beemelni kell a magyar történelem számunkra a szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, mint az 1956 és az 56-os hősök, hanem inkább távol kell tőle tartani, tehát nem szeretném. Hát, hogyha arról beszélünk, hogy kikhez mennek oda az oroszok megszállni őket, hát akkor nekünk kusba kell lennünk. Hát nem szabad emlékeznünk a saját történelmünkre. Ez a lényeg. Nem hiszem, ez a megoldás. Szegény Rogán bazdmeg, hétvégén is végig fogja dolgozni. Éppen már Rogánék kitaláltak, hogy elmennek egy nyaralni egy kicsit, vagy nem tudom, hogy elmegy egy otthon. Igen, most mindenki csámcsogni fog majd könyvet. Az Eladinen. Igen. Kihozták ki most majd, ez elviszi a figyelmet, majd most megnyugodhatunk. És akkor most azt mondják, hogy nem, nincs könyvolvasás, hétvégén is meló van. Csak a Rogánt sajnálod egyedül ebben a történetben. De amúgy az Evelines is visszájára fordult, szóval így úgy van, hogy ezen a héten nagyon megfogjuk, van egy töltény a tárunkban, az a hétvégére kettő töltényt is adtak a Magyar Péternek. Ennyire balfaszok? Ja, meg ugye próbálták azzal tematizálni ugye a közbeszédet, hogy Orbán Viktor bejelenti a nagy bejelentését, hogy mi lesz ott nagy terv, és abba pedig ugyancsak elmondta azt, amit már 50-szer elmondott. Sajnos, igen, vagy sajnos, hát sajnos, nem sajnos, úgy tűnik meg vannak lőve, pörögnek a hátukon, és hát nem nagyon sikerül megmagyarázni még azt sem, amit mondanak. Hát igen, a Válaszolnánynak nyilatkozott egy 56-os, aki ott volt 56-ban. Érdekes ebbe belegondolni, hogy valaki azért még vannak köztünk olyan emberek, akik élnek, akik akkor is éltek, amikor ezek az 56-os események lezajlottak, és hogyha belegondolunk, hogy őnekik hogy eshetnek ezek a szavak, amikor különben meg ilyen piedesztára vannak emelve, ugye teljes joggal, hogy megpróbálták megvédeni a haza szabadságát, ilyenkor pedig ilyen kontextusban használják őket. Hát. Én kíváncsi vagyok, hogy a Fidesz ezen évtizedeire hogy fog a történelem emlékezni, de lehet, hogy nem fog nekik tetszeni. Hát lehet, hogy bár lehet, hogyha az oroszok részei leszünk, beolvadunk Oroszországba, akkor ott azt mondják, hogy nagyon jó volt. Jézusom, csak itt egy ilyen beszámolóval ér véget ez a cikk, és így, nem tudom, ráz a hideg tőle. Igaza van az Orbán Viktornak, hogyha csak így tudnak beszélni 56-ról, ennek a háborúnak a kapcsán, akkor mindenképp minél távolabb tartsák ettől a háborús, ennek a háborúnak a kommunikációjától, az 56-os eseményekről szóló kommunikációjukat, mert ez egész egyszerűen nevetséges. Ez egyszerűen csak szomorú. Nem hitték el a lomkoron a sétányos polgármesternek, hogy medvét láttak Nyírmárton falván, de nem adja fel. Lehet, hogy azóta kiderült, mert tényleg volt medve. Miért hazudna egy ilyet? Miért hazudna valaha? De most őt újra megválasztották? Ja, de nem. Nem, hát most le fog köszönni. De a Győrről nem is beszéltünk, ott nagyon érdekes dolgok vannak. Nagyon sok helyen vannak nagyon érdekes dolgok. Istenem, nem lenne elég, hogyha 3 órás adásunk lenne akkor is. De hát akkor Nyírmátorfalván medvék vannak. És mit tett ki a polgi? Elsőre hihetetlenek hazudnak, de komoly témáról kell önöket tájékoztatnom. Lakossági észlelés történt, miszerint medvének tűnő állatot láttak. Amúgy ezek azért szokott lenni probléma, ugye híresen Piliscsévről volt ez a történet, hogy a falu egyik végében elütöttek kocsival egy őzikét, és a falu másik végében már úgy mesélték a történetet, hogy a faluban elütötték győzikét. Igen? Igen. Úgyhogy vigyázni kell, lehet, hogy valaki látott egy nem tudom minek látszó élőlényt, és már így barna medveként. Jó, majd aztán végén láttunk a képeket, és akkor majd bocsánatot kell kérned a Filemontól. Igen, a röhögős fejeket mindenki vegye el, légy szíve. Tegyél rá egy röhögős fejet, biztos, ami biztos. Hát, ha le kell majd venni. A 3-as hegy alatt egy tanyán birkát meg kutyát ölt már meg. Egyre több medve jön át az országban, nem? Nem akarjuk megvédeni a határjainkat? Valahol jó is, nem? A természet egy kicsit diverzebb lesz. Nem, igen, érdekes. Az már annyira nem jó, hogy hát, veszélyt jelentene. Igen, azért megszoktad, hogy a magyar erdőkben azért nem kell medvéktől félned, te nagyon-nagyon ritkán jön át, de hogy most már egyre többen ilyen hallani, hogy most már nem lehet az erdőben csak úgy sétálni, ma félhetek a medvéktől. Addig félheti a vaddisznóktól. Még ez is. Most azt mondanád, hogy elegem van ebben sok hülyeségből, ez az ország már tököm ki van, én a hétvégén elmegyek túrázni egyet. Mész az úton, ott egy medve előtted, és azt mondanám, hogy na jó, itt volt elég, pakolok. Még elmegyek, mielőtt átadjuk az országot az oroszoknak. Vagy mennyi az alföldi akácosokba túrázni, és akkor ott lehet, hogy nem lesz medve. Aj. Na jó, hát jó spározást a hétvégén, vagy nem tudom, mi a programotok, gondolom azt, hogy bevásároltak a családdal. Gondolom, a spárban nem mentek. Ki mondta ezt, hogy az a proletárak készítő, hogy az a programotok, hogy bevásároltak. Ja, a MEA mondta. Szerintem. A MEA? Mert ő meg a dubai Tesco-ba jár. Mennyivel fancybb. Kösz szépen az egész hetes figyelmet, hölgyeim, uraim, jövő héten vissza fogunk térni, addig pedig támogathatjátok a munkásságunkat, például azzal, hogyha az IPON kosárpadunkat használjátok. Hogy elkapcsolom. A hétvégén egy fókuszcsoport epizód, amivel végignézem az egész Evelynes videót, végig szenvedem, úgyhogy azt nézzétek, és hétfőn meg egy Kókus Plus epizód, Istenem. Megnéztem a Facebook kommenteket, úgyhogy az egy nehéz, lelkileg megterhelő epizód volt, de azt megnézhetitek majd. Mikor is? Hétfőn, igen. Tudtok minket támogatni, hogyha az IPON kosárkódunkkal vásároltok az ipon.hu-n. Ott van a Patreonunk, azon is tudtok támogatni minket, és a Kopasz Csimpánzból, hogyha vásároltok valami fasz a mörcsöt, akkor azzal is minket támogattok. Van még valami? Az, hogy jövő héten mi ismét itt leszünk. Egyébként nem tudok mondani. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosak kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy oda dobni mások elé.